nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Czwartek, 4 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński IPN wymienia sprofanowane miejsca pamięci w Polsce i na Ukrainie i oskarża polskie władze, że nie odnawiają zniszczonych pomników. Spóźnialscy powinni jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Jest szansa, że unikną kary. Po 20 latach gruntowną renowację przejdzie jeden z symboli Krakowa, pomnik Adama Mickiewicza. IPN Ukrainy zarzuca polskim władzom, że nie odnawiają zniszczonych ukraińskich pomników. Instytut Pamięci Narodowej w Kijowie porównał liczbę sprofanowanych miejsc pamięci w Polsce i na Ukrainie. Zaprezentował specjalną infografikę poświęconą niszczeniu pomników i monumentów po obu stronach granicy. O szczegółach Paweł Buszko. Na mapie zaznaczone jest 8 miejscowości, w których od 2014 roku doszło do niszczenia ukraińskich miejsc pamięci na terytorium Polski. Naliczono 15 takich przypadków, bo niektóre pomniki były niszczone kilkukrotnie. Jak czytamy, 3 pomniki zostały całkiem zniszczone. Połowa pomników poświęcona była żołnierzom UPA. Pod infografiką napisano, że polska strona nie odnawia pomników, a aktami wandalizmu nie zajmują się polskie organy ścigania. Z kolei na terytorium Ukrainy według podsumowania doszło do profanacji 4 polskich pomników. Ofiarom UPA w Hucie Pieniackiej i Podkamieniu oraz polskim profesorom we Lwowie i ofiarom z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w podkijowskiej Bykowni. Na Ukrainie ostrą reakcję wywołał demontaż nielegalnego pomnika poświęconego żołnierzom UPA w Hruszowicach koło Przemyśla, dokonany za zgodą miejscowych władz. W odpowiedzi ukraiński IPN poinformował, że zawiesza legalizację polskich miejsc pamięci. Według Instytutu takich miejsc jest na Ukrainie 105. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rekord elektronicznego rozliczenia się z fiskusem pobity. Niemal 9 milionów 700 tysięcy Polaków złożyło w tym roku PIT-y przez internet. Mimo rosnącej popularności rozliczania się online, wciąż wielu podatników spóźnia się ze złożeniem deklaracji, a kary za takie spóźnienie mogą być wysokie, mówi radca podatkowy Piotr Baraniak. Nawet kilkudniowe opóźnienie skutkuje tym, że ta osoba na pewno dostanie kilkuset złotowy mandat karny w Urzędzie Skarbowym. Jeśli więc by się coś takiego stało, że ktoś z Państwa zapomni złożyć zeznania podatkowego, proszę łącznie z tym zeznaniem złożyć tak zwane oświadczenie w sprawie czynnego żalu. Czynny żal to jest informacja na piśmie do Urzędu Skarbowego. Łukasz Świerżewski, rzecznik ministra finansów. Że no niestety nie udało mi się złożyć, nie mogłem złożyć deklaracji w terminie. Raz mi się to zdarzyło. To było, że tam kiedyś sprzedałem jakieś tam akcje czy obligacje, no i tego nie zgłosiłem. Wyrażam czynny żal, nie próbowałem ukryć swoich dochodów przed państwem, przed Urzędem Skarbowym i że nie robiłem tego z premedytacją i że generalnie bardzo żałuję, to już nigdy więcej się nie powtórzy. Pani w urzędzie była bardzo miła i udało się. A warto się spieszyć, bo jeśli chcemy uniknąć konsekwencji, musimy to zrobić, zanim Urząd Skarbowy sam upomni się o naszą deklarację podatkową. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk apeluje o złagodzenie napięć na linii Bruksela-Londyn przed negocjacjami w sprawie Brexitu. Rozmowy rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca. Teraz i Londyn, i Bruksela obwiniają się o zaognianie sporu. Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk skomentował pojawiające się ostatnio w prasie przecieki, wzajemne przytyki i groźby. Te negocjacje są już wystarczająco trudne. Jeśli zaczniemy się kłócić, zanim się zaczną, wtedy staną się niemożliwe. Stawka jest zbyt wysoka, by emocje wymknęły się spod kontroli. Szef Rady podkreślał, że w tych negocjacjach będą decydowały się losy milionów obywateli. Żeby rozmowy się powiodły, potrzebna jest rozwaga, umiar i wzajemny szacunek oraz maksimum dobrej woli. Zdaniem niektórych to był przytyk pod adresem Komisji Europejskiej, której urzędnicy najchętniej komentowali wizytę unijnych przedstawicieli w Londynie w ubiegłym tygodniu. Mówili, że Brytyjczycy są z innej planety, że w rządzie panuje chaos i błędne przekonanie, że negocjacje będą łatwe i bezbolesne. W odpowiedzi premier Wielkiej Brytanii oskarżyła unijnych polityków i urzędników o groźby pod adresem Londynu i próby wpływania na wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeden z symboli Krakowa do renowacji. Pomnik Adama Mickiewicza na rynku głównym ma odzyskać dawny blask. Słynny monument wieszcza będzie zasłonięty. Przejdzie gruntowną konserwację

soaking up those tears. Who's anyone to say you should have no fear? A mouthful of smoke really made things clear. Mitologiczna kora na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego, przywołana znowu burza i znowu deszcz, przywołana nie przeze mnie, ale przez Samfę w nagraniu Cora Sings z jego debiutanckiej płyty. To może być dobra propozycja, to może być dobry pomysł, aby wracać do podstaw, do mitologii, do klasycznych tekstów. Teraz się dobrze czyta, skoro gorzej ze spacerowaniem. Nowa płyta Perfume Genius. Singing through your body, and I'm carried by the sound. Every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound. Minuty nowej muzyki od tego amerykańskiego samowystarczalnego muzyka. On sobie sam zaśpiewa, napisze, wyprodukuje, zrealizuje nagrania. Jest po prostu super zdolny. Nowa płyta nosi tytuł No Shape, a z niej jeszcze jeden utwór. Sharp as mirror, broken to

course, it'd make more sense later. It goes like. Might be what pushed her away, or it might be what got her to stay. The way I approach this rap shit, I just say the same things you would say the same way you would say it if you didn't have to rap it. People project all this, this and that shit. We just act based on how others react shit. I just be the same person I would be if you were into me and we didn't have to act it. I want you to be inside my London Connor 20 kilka lat już ma, ale kiedy słucha się jego debiutanckiej płyty, to wydaje się, że jeszcze gdzieś ten nastolatek w nim pozostał. A ten wątek wydaje mi się istotny, aby wprowadzić na antenę przecudnej urody krótki utwór, który podebrałam ze ścieżki dźwiękowej towarzyszącej filmowi Butterfly Kisses. To jest film, który niebawem będzie można oglądać także w Polsce, nagrodzony Kryształowym Niedźwiedziem podczas ostatniego Berlinale. Film utrzymany w czerni i bieli, który po pierwsze przenosi nas ze Stanów, gdzie mieszka London Connor, do Wielkiej Brytanii, na takie londyńskie nieopisane blokowisko, bo tak naprawdę widać po prostu dwa bloki i jakieś miejsce, gdzie spotykają się młodzi ludzie. No a młodzi ludzie przeżywają, już idąc tym tropem literackim, coś na kształt cierpień młodego Wertera. Chociaż ten film skupia się nie tylko na tych cierpieniach, a przede wszystkim na tym, jak różnie kształtuje się nasze życie i właściwie na tym, czy widać na tym etapie nastoletnim, na tym wczesnym, co może nas zainteresować i jakimi staniemy się w przyszłości ludźmi. Film bardzo pięknie zrealizowany, także właśnie dzięki tej ścieżce dźwiękowej. Thank you. Do muzyki z filmu Butterfly Kisses, filmu w reżyserii Ralfa Kapelińskiego, polskiego reżysera, który od lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Dołączyli się panowie z Mount Kimby. To jest duet, oczywiście towarzyszył im wokalnie James Blake. Tytuły i wykonawcy to oczywiście stała obecność na stronie Polskie Radio PL /Trójka/Alternatywny. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to zapraszam. Teraz przeniesiemy się z Londynu, ukazywanego w czerni i bieli, do Polski, ukazywanej też tak kontrastowo. Thank you. czy brat. Chłopaki żyją, oni trwają. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy. Dużo trzeba siły w domu i na ulicy. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Ciężko, jest ciężko. Osiedle dla wyjątku jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 dziś nocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się papierosa, papierosy na balkonie. Trwamy. Fajki takie drogie. Trwamy. Białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Za kawę każą płacić 10 albo więcej. Za kawę dużo chcą pieniędzy. A my trwamy. Robimy swoje on dwóch. Weź, bierz, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy. Bieram na brodę Nike'a, na Jordany. Trwamy. Białasami trwamy. Trwamy. Z chłopakami trwamy. Nagranie Trwamy Piernikowskiego z jego najnowszej płyty, które także jest otulone obrazem. Można oglądać ten wideoklip czarno-biały na blokowisku polskim w internecie. A wcześniej 1988 nagranie Strobo, zapowiedź nadchodzącej płyty ósemek. Panowie razem tworzą duet Syny, ale myślę, że to już jest jasne dla wtajemniczonych. Chciałam tutaj zacytować taki popularny zwrot, który stosuje się w mediach społecznościowych, ale może nie tym razem. Teraz chciałam zaproponować inną przygodę, ponieważ jestem bardzo dumna z pewnego znaleziska. To znalezisko za chwilę, ale wcześniej, abyśmy je docenili, nagranie Burnt duetu Chiasmos w wersji oryginalnej. We'll be right back. To taki przedsmak nagrania Burned, które jest dosyć długie i solidne, ale fani duetu Chiasmos zdają je bardzo dobrze. Duet Chiasmos, czyli dwaj eksperymentatorzy i szaleńcy muzyczni, Olafur Arnalds, którego pierwszym instrumentem jest fortepian, i Janus Rasmussen, wspólnie pracują i wspólnie swoje utwory wymyślają, i to jest bardzo ciekawy proces, o którym można poczytać, można także posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Ale chciałam koniecznie zaprezentować ten fragment oryginalnego utworu, aby w pełni zabrzmiało to, co teraz zrobi z tym utworem Lubomir Melnik. Także szalony, także eksperymentujący, wyjątkowy pianista, który przepisał, czy też napisał, przepracował nagranie przygotowane przez duet Chiasmos na własne ręce. I właśnie teraz już zaczyna je grać. I to jest jednocześnie nasze pożegnanie na dzisiaj. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski. No tak. A do usłyszenia. A jednak to A znaczyło Anna Regulska, która audycję zrealizowała. A zatem a do usłyszenia. Thank you.